13. ปุริสการานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงผู้กระทำ123ปรวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมตกวาทีใช่ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น124สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้สร้างผู้สั่งให้สร้างซึ่งบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำทั้งสองนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น125สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้สร้างผู้สั่งให้สร้างซึ่งบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัฏฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้บันดาลผู้สั่งให้บันดาลซึ่งบุคคลทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น126สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำบุคคลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น127สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำนิพพานได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น128สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้มหาปฐพีได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำมหาปฐพีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น129สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้มหาสมุทรได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำมหาสมุทรได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น130สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้ภูเขาสิเนรุได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำภูเขาสิเนรุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น131สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้น้ำได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำน้ำได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น132สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำ ผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้ไฟได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำไฟได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น133สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้ลมได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น134สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น135สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมดีและกรรมชั่วกับบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น136ปรวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยหมายถึงได้รับวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น137สกวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น138สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัฏฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น139สกวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น140สกวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น141สกวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้มหาปฐพียังรู้มหาสมุทรยังรู้ภูเขาสิเนรุยังรู้น้ำยังรู้ไฟยังรู้ลมยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหม

รมมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ทำกรรมมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น181สกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ทำกรรมนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น182สกวาทีบุคคลผู้ทำกรรมนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัฏฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้ทำซึ่งบุคคลผู้ทำกรรมทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น183สกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น184สกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำนิพพานจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น185สกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมหาปฏภีมีอยู่มหาสมุทรภูเขาสิเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น186สกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมกับบุคคลผู้ทำกรรมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น187ปรวาทีวิบากมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เสวยวิบากมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น188สกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น189สกวาทีบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัฏฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น190สกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยนิพพานจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 191สกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมหาปฏภีมีอยู่มหาสมุทรภูเขาสิเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น192สกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิบากเป็นอย่างหนึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นละย่อกัลยาณวรรคที่หนึ่งจบ14อภิญญานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงอภิญญา193ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์194ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุได้รู้จิตของบุคคลอื่นได้หวนระลึกถึงชาติบางก่อนได้เห็นรูปด้วยทิพยจักษุได้ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้มีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์195สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แสดงฤทธิ์ได้เท่านั้นจึงจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้แสดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น196สกวาทีบุคคลผู้ฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุได้รู้จิตของบุคคลอื่นได้หวนระลึกถึงชาติปางก่อนได้เห็นรูปด้วยทิพยจักษุได้ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้จึงจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะไม่ได้ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอภิญญานุโยคะจบ